تفسیر ہے آیت نمبر 163 سے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی. حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, حاضرہ کا لفظ حاضر سے ہے, حاضر ہونا اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہاں مراد ہے کنارے پر یا روبرو, آمنے سامنے, یعنی سمندر کے سامنے ہی وہ بستی تھی. اس بستی کا نام کیا تھا قرآن پاک سے تو معلوم نہیں ہوتا, لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ اس سے مراد ایلا کی بستی تھی. اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے, جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے. اور یہ واقعہ جس کا آئندہ آیات میں ذکر ہوگا, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن. یَعْدُونَ کا لفظ عین دال واؤ سے ہے, عدوب اسی سے ہے دشمن. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, جب وہ زیادتی کرتے سبت کے روز. کیسی زیادتی, کیا کرتے؟ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ, جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں. حیتان حوت کی جمع ہے. یوم سبتہم, ان کے سبت کے دن. شرعان, ظاہر ہو کر. شرعان کا لفظ شر ان سے ہے, جس کا معنی ہے پانی کے اندر آنا, ابھر کر آنا. یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب ان کو سیدھا کر کے اٹھایا جاتا ہے, اور یہاں مچھلیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ ویسے مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی, لیکن ہفتے کے روز وہ سطح سمندر پہ آتی اور وہاں آ کر وہ اپنے سر بھی باہر نکال لیتی, اٹھ اٹھ کے باہر دکھاتی. اسی کیفیت کا نام شرعان ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ, اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا. لا تأتیہم, نہیں آتی تھی ان کے پاس. اب ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا, سیر و تفریح کا دن, سمندر کے کنارے رہنے والے تھے, ظاہر ہے بیچ پر جاتے ہوں گے اور وہاں دیکھتے ہوں گے کہ مچھلیاں سر نکالے کھڑی ہیں. اتنا حسین اور خوبصورت منظر ہے جسے دیکھ کر ان کا دل للچاتا ہوگا کہ ہاتھ آئی چیز کو جانے نہ دیں اور انہیں پکڑ لیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ, اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ بھی نہیں آتی تھی. کَذَالِكَ, اسی طرح. نَبْلُوهُمْ, ہم آزما رہے تھے ان کو. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے. یعنی ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے. یہ واقعہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے سبت کا دن, سیٹرڈے کا دن ایک ہالی ڈے تھا, ایک عبادت کا دن تھا, چھٹی کا دن تھا, اور اس میں انہیں کسی بھی قسم کے دنیا کے کام سے منع کیا گیا تھا. ان لوگوں کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا, اور جب انہیں اس کاروبار سے منع کیا گیا اور وہ بھی ہفتے کے دن, تو ان کے لیے خاصی مشکل ہوئی. اب ان کی آزمائش مزید اس طرح تھی کہ وہ مچھلیاں بہت اوپر آ جاتی ہفتے کے دن, جنہیں دیکھ کر یہ باز نہ آ سکتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو کس طرح توڑا؟ براہ راست نہیں, ہیلا سازی کر کے. مچھلیوں کے جال جمعے کی شام کو ڈال دیتے اور اتوار کی صبح نکالتے, اور بظاہر یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا. ان کے بندر بنائے جانے کے بارے میں بھی دو خیال ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں جسمانی طور پر بندر بنایا گیا تھا, اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ان کی عادات بندروں جیسی بنا دی گئی تھیں۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہی میں سے ایک گروہ غلط کام کرنے والوں کو روکتا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کیا کہا؟ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو؟ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالو، تو وہ جواب دیتے، کون؟ نصیحت کرنے والے۔ کیا جواب دیتے؟ معذرتا الی ربکم، تمہارے رب سے معذرت کے لیے۔ ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کے تین گروہ بن گئے۔ ایک تو پوری طرح غلط کام کرنے میں مصروف تھا، دوسرا ان کو روکنے والا تھا، اور تیسرا خاموش رہنے والا، جو خود تو غلط کام نہیں کر رہا تھا لیکن غلط کار لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا۔ اب نیک لوگوں کی وہ جماعت جو لوگوں کو برائی کرنے سے روک رہی تھی، انہیں واعظ و نصیحت کرتی، اور وہ واعظ و نصیحت لوگوں پہ اثر نہ کرتا تو دوسرے لوگ ان پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے ان کو سمجھانے لگتے کہ تم یہ کوششیں چھوڑ دو، ان پر تو عذاب آ کر ہی رہے گا، تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو یہ جو امت ان ہے، یہ بیچ کا گروہ ہے جو یہ کہتا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو کہ جن پہ عذاب آنے ہی والا ہے۔ تو سمجھانے والوں کا جواب کیا تھا؟ معذرتن الی ربکم، تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ، ہم نے تو ان کو منع کیا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہ تھے۔ اور پھر صرف ایک خانہ پوری کے لیے بھی نہیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے دل میں یہ امید تھی کہ ولعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے جب انسانوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو وہ صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی جس ہستی سے آپ کو محبت ہو، کوئی اور اس کو ستانے والا ہو، پریشان کرنے والا ہو، تو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکیں گے۔ مثلا آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو، تو آپ ہی کے بہن بھائیوں میں اگر کوئی ایک ماں باپ کا نافرمان ہو تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے کہ دیکھو، تم ماں باپ کو تنگ نہیں کرو۔ اور یہ کون کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں ماں باپ کی محبت ہو؟ تو بالکل اسی طرح جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ شخص اس بات پہ صبر نہیں کر سکتا کہ لوگ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ لوگوں کو سمجھائے اور برائی سے روکے کہ ایسا مت کرو۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کو اپنے ہاتھ سے اسے درست کر دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے۔ اور اگر کوئی شخص کسی برائی کو اپنے دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ پھر اس کے اندر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ گویا برائی کو دیکھ کر اس پہ تڑپنا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کس شخص کے اندر کتنی خیر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہو تو کوئی گندگی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کے اپنے اندر ہی روشنی نہ ہو، دل کی صفائی نہ ہو، تو باہر پائے جانے والی گندگی پر بھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے یعنی اوپر والے اس کے پاس آئے نیچے والے کے پاس اور کہا کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں، اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ گویا غلط کام کرنے والے کا اگر ہاتھ نہ روکا جائے تو بسا اوقات اس برائی کا خمیازہ خاموش تماشائی بننے والوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی حکم کے تحت بنی اسرائیل کا ایک گروہ سب کے روز اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روک رہا تھا، تو دوسرے گروہ نے کہا، کیا فائدہ روکنے کا، ان لوگوں نے ماننا تو ہے نہیں۔ تو روکنے والوں نے کیا جواب دیا کہ نمبر ایک، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے، نمبر دو، لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے بات اثر کر جائے، کیونکہ بفور ہینڈ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات نہیں سنے گا۔ عموماً شیطان اسی قسم کی وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مت تھکاؤ، اتنی کوششیں نہ کرو، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنے گا، کسی کے عمل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ایسی اسمپشنز کر کے اور ایسے خود ساختہ مفروضے قائم کر کے اللہ کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی جب عذاب آیا تو کون بچایا گیا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ان لوگوں کو بچایا گیا جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور کن کو پکڑا گیا؟ جو ظلم کرنے والے تھے۔ کیوں پکڑا گیا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ فلاح اور کامیابی دنیا میں بھی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ ورنہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو۔ یعنی اگر لوگ برائیوں سے نہیں روکیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ظالموں پہ عذاب آئے گا تو ساتھ ہی اور کون پچ سکتا ہے؟ جو ظالم کو ظلم سے نہ روکتا ہو۔ کہتا ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، کیونکہ وہ کمزور چیز ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے خود تو برائی نہ کریں لیکن دوسروں کو روکیں بھی نہیں، تو وہ پھر برائی کے وبال سے بچ نہیں سکتے۔ اصل میں برائی سے روکنا ایک طرح سے اعلان برات ہوتا ہے کہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، کرتے ہو تو کرتے رہو، کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، تو پھر عذاب سے وہی لوگ بچائے جاتے ہیں جو برائی سے بیزار ہوں، اور اتنے بیزار ہوں کہ اس برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ اگر ان آیات کو ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھیں تو آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو برائی سے روکا جاتا ہے تو کچھ لوگ بیچ میں سے ایسے ناسے اٹھتے ہیں۔ ناسے کا کیا مطلب؟ خیر خواہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، اس قوم میں نہیں سنورنا، اس میں نہیں سدھرنا، اس پہ کوئی اثر نہیں، ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے، اس لیے کرو ہی نہ۔ تو اس میں اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو کم از کم اس کام کے کرنے والے کو ضرور فائدہ پہنچے گا، وہ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ میں ایک لٹ اٹھا لے اور ہر ایک کی خبر لیتا پھرے۔ اس کا پھر اپنا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اور بہت سی حکمتیں بھی ہمیں بتائی ہیں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے۔ یہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور کیسے کرنا چاہیے وہ یہاں نہیں بتایا گیا۔ تو کیسے؟ اپنی مرضی اور خواہش اور عقل کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق، اور وہ حکم دوسری جگہوں پر ہمیں ملتا ہے۔ فلما اتو، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، اما نہو عنہ، اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اس کو کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، اور اگر ہیلوں کے ذریعے کیا جائے تو وہ گناہ پر سرکشی بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر ان کو کیا کہا گیا؟ فلما اتو، انہوں نے سرکشی کی۔ صرف یہ نہیں کہا انہوں نے قانون توڑا یا انہوں نے گناہ کیا، بلکہ کیا کہا؟ سرکشی کی، یعنی قانون سب کی خلاف ورزی کر کے یہود نے نہ صرف یہ کہ گناہ کیا بلکہ گناہ پر سرکشی کا اضافہ بھی کیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، نتیجہ کیا ہوا؟ کہ تیرے رب نے اعلان کر دیا، خبر دے دی۔ تَأَذَّنَ کا لفظ جو ہے الف زال نون سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو خبردار کرنا، وارننگ دینا۔ تیرے رب نے واضح طور پر بتا دیا، اعلان کر دیا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا نوٹس دے دیا عام زبان میں، یعنی بالکل ایک طرح سے نوٹس دے دیا گیا ان کو، قطعی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک، کس کو؟ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برا عذاب چکھائے گا، ذلیل و رسوا کرے گا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، بہت تیزی کرتا ہے، یعنی بہت جلد سزا دے سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے۔ گویا ہمیں پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم، گناہ، سرکشی کے نتیجے میں ایک تو وقتی طور پر سزا دی گئی، اور وہ کیا تھی؟ کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور دوسری سزا کیا تھی؟ کہ انہیں قیامت تک مختلف قوموں کے ہاتھوں سزا پانے کا مجزہ سنایا گیا، کہ یہ عذاب محض اس قوم تک کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک انہیں وقتاً فوقتاً مختلف طرح کے عذابوں سے گزرنا ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا، اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کے خیال میں ان کی شکلوں کے علاوہ ان کے جو مزاج تھے یا ان کی جو سوچ سمجھ تھی یا ان کی جو عقل تھی، اس میں بھی بندر کی خصوصیات آ گئیں۔ انسان کو بندر بنا دیا جانا، بندر کی ہیبٹس کیا ہوتی، کسی کو پتہ ہے؟ سب سے مشہور چیز اس میں کیا ہوتی؟ یعنی اگر ہم اس تفسیر کو اس طرح لیں کہ انہیں جسمانی طور پر بھی بندر بنایا گیا اور عقلی طور پر، اندرونی طور پر بھی. اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندر بنائے گئے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، چیخیں مارتے تھے، روتے تھے، اور پھر کچھ دن بعد اسی حالت میں روتے دھوتے مر بھی گئے تھے. اور ان کے چہروں پہ ایک خاص طرح کا ورم ہوا اور بالکل وہ پھول کے ان کے نقش جو تھے وہ بندروں جیسے ہو گئے. اگر کوئی شخص بندروں جیسی خصوصیات رکھتا ہو تو وہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو نقالی، کسی کی نقل اتارنا. اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا مجھے کسی کی نقل اتارنے کا شوق تو نہیں؟ کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح باتوں میں، سٹائل میں دوسروں کی نقلیں اتار اتار کے خوش ہوتے ہیں، یا پھر دوسروں کو ہنسانے کے لیے نقلیں اتارتے رہتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں. یہ انسانی خصوصیت نہیں، حیوانی خصوصیت ہے. کہیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں یہ چیز پائی جاتی؟ ہمارے گھروں میں تو نہیں پائی جاتی؟ کہیں ہم اپنے بچوں کو تو نہیں ایسی باتیں سکھاتے؟ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی منع کیا گیا ہے اس سے، سورۃ الحجرات میں. ٹھیک ہے، ایک تو برے معنی میں نقل اتارنا ہوتا ہے، اور ایک پھر ذہنی غلامی بھی تو ہے نا. غلام قومیں نقال ہوتی ہیں، ہر چیز میں دوسروں کی کاپی کر لیتی ہیں، یعنی اپنی عقل، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتی بلکہ صرف جال سازی کرتی رہتی ہیں. کوئی مثال اس کی جال سازی کی کوئی ہے؟ مجموعی طور پر ہم کیا کرتے ہیں نقالی میں؟ جاپان میں کپڑا بنے تو ہم اس کی بہترین نقل اتار سکتے ہیں، کہیں مشینری بنے تو اس کی بہترین نقل اتار سکتے ہیں. یعنی نمبر دو مال کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے، میڈ ایز جاپان. کتابوں کی، سی ڈیز، کیسٹس، یعنی بحیثیت کون ہم اپنے اخلاقی زوال کو دیکھیں کہ ہم ہر چیز میں کس قدر نقال ہیں. جی ہاں، اپنا سارا ٹیلنٹ، انٹیلیجنس، ساری ذہانت ہم نے اسی چیز میں لگا دی. فلم انڈسٹری میں دیکھیں، ہر چیز میں، حتیٰ کہ نعتیں پڑھتے تو وہ بھی گانوں کے ٹیون پہ، امتحانوں میں بھی بہت نقل ہوتی. کوئی کاپی رائٹس یہاں پر نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور بات یہ کہ ہم اپنا کام کرنے کی بجائے ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں. دوسروں میں ہمیں بہت انٹرسٹ ہے، اپنے کام پہ توجہ نہیں ہوتی. جب نقالی کرتے اچھی چیزوں میں تو پھر بھی بات تھی، لیکن ہم نے نقالی کی بھی تو عموماً غلط چیزوں میں. چلیے، بندر کی اور خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ بندروں کے اندر جھجک نہیں ہوتی، دوسرے کی عزت نہیں ہوتی. جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ بندروں کے پاس میں جانے کا اتفاق ہوا تو بے جھجک ہو کے ان کے کپڑے کھینچے. اور کبھی کسی بندر سے معاملے کا اتفاق ہوا ہو؟ کچھ لوگ تو بندر پالتے بھی ہیں، ان کو زیادہ اچھی طرح پتا ہوگا کہ کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں بندروں کی. ہائپر ایکٹیویٹی، غیر ضروری اچھل کود، ہر چیز میں اچھل کود، کوئی استقرار نہیں، کوئی ایک جگہ پر ٹک کے بیٹھنے والا کام نہیں، ادھر اچھل ادھر اچھل، کوئی استقامت نہیں. کھا بھی رہے تو اچھل کود کے، خوشی ہے تو اچھل کود، غم ہے تو اچھل کود. کوئی اشتہار دیکھنے ٹیلی ویژن کا اچھل کود کے بغیر ہو. نان سیریس ایٹیٹیوڈ، ہنستے رہنا، ایک دوسرے کو تیز کرنا، ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا، یعنی ایم لیس. لالچ اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو نظر آئے تو ایک دم جھپٹ پڑتے ہیں. ان کی ایک ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندر زخمی ہو تو سب عیادت کو ضرور پہنچتے ہیں، اور ہر ایک جا کر اس زخم کو اور کھولتا ہے اور کریدتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم اگزیکٹلی یہی کرتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر کوئی فوت ہو جائے، اگر کسی کا کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، ہم ہر ایک پہنچے گا ضرور، لیکن پہنچ کر ہر شخص نئی کہانی اس سے بلوائے گا، ہر دفعہ وہ پوری سٹوری ریپیٹ کرے گا، کرید کرید کے، بار بار اس کی سٹوری سن سن کے اس کو اتنا غم زدہ کر دیں گے کہ وہ کبھی بھول نہ پائے گا ساری زندگی، بھولنا چاہے بھی تو اسے بھولنے نہیں دیں گے، حتیٰ کہ وہ خود اس غم اور صدمے سے ختم ہو جائے۔ بندروں کی ایک خصوصیت اور ہے کہ وہ عورتوں کو ڈراتے ہیں، اور جو ذرا سخت ہوتے ہیں جیسے مرد تو ان سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جو سپر پاور ہو، جو بڑا ہو، اس سے تو دبک کے بیٹھ گئے، اس کے سامنے تو شرافت دکھائی، اور جو اپنے سے چھوٹا نظر آیا اس کے اوپر خوب ظلم ڈھائے۔ ایک اور بات یہ کہ بغیر عقل استعمال کیے نقل کرتے ہیں، یعنی مثلاً اگر کسی کو شیو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ بھی شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے۔ یعنی کوئی بھی چیز ان کو بس ملنی چاہیے، خواب وہ ان کے فائدے کی ہے یا نقصان کی، یہ کرتے چلے جائیں گے، جوئے ضرور نکالتے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو۔ یہ بھی ایک سمبل کے طور پر آپ دیکھیں نا، جوئے نکالنا کیا ہے، یعنی ہر ایک کے عیب کھولنا اور ہر ایک کی جستجو کرنا اور تجسس کرنا، اور جوئے ہوں یا نہ ہوں ان کا ایک مشغلہ ہے جوئے نکالنا، اور نکال کے کھا بھی لیتے ہیں۔ غیبت کرنے والا بھی تو یہی کرتا ہے نا، غیبت کرنے والا بھی تو مردہ بھائی کا گوشت ہی کھاتا ہے نا، اور ہم بھی دن رات اس میں مزے لیتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سی ویو پہ دیکھا ہوگا، ایک بندر مداری بیٹھا ہوتا ہے، اس کو جو سکھاتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ وہی کرتا ہے، بیٹھ جاؤ، اٹھو، یہ کرو، سلام کرو، الٹا ہو جاؤ، لسیدہ ہو جاؤ، وہ جو اس کو کہہ دیا وہ بس وہی کرتا چلا جاتا ہے، اپنی عقل تو اس نے استعمال ہی نہیں کرنی۔ یعنی بندروں کو دیکھ کے صرف ہنسا ہی جاتا ہے، یعنی اگر آپ بندر کو دیکھیں گے تو ہنسے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو ہمارا بھی قومی معیار یہ بن گیا ہے کہ صرف ہم پر ہنسا ہی جا رہا ہے دنیا میں۔ پھر اسی طرح بندر کی خصوصیت یہ ہے کہ بندر کو اگر کسی سے شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح زوال پذیر لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کی انا ہرٹ ہوتی ہے، انہیں کسی سے شکایت ہوتی ہے، تو وہ اس کی عزت اور اس کے مال پہ حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، فوراً ان کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ کوئی انہیں اپنے راستے میں رکاوٹ نظر آئے تو فوراً اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بندر کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ بات بے بات جھگڑنا، جھپٹنا، حملہ کرنا، یعنی ان کے اندر نہ تو کوئی ول پاور ہے، نہ ہی کوئی صبر ہے، نہ ہی کوئی استقامت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے درجے سے گرا کر اور بندر بنا کر ذلیل و خوار کر دیا۔ پہلے پارے میں بھی آپ نے دیکھا تھا نا کہ کردتن صرف کردتن نہیں تھا بلکہ کردتن خاصین، ذلیل و خوار بندر، یعنی بندر بھی اور ساتھ ذلیل بھی۔ یعنی انسان کی عزت کس میں ہے کہ وہ انسان ہو، انسان کا جانور بننا دراصل اس کی ذلت کا سامان ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ عذاب کی دوسری قسم کیا تھی جو اس موقع پر ان کے لیے اعلان کی گئی، کہ قیامت تک ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا، ایسی قومیں ان پر آئیں گی جو انہیں ذلیل و خوار کرتی رہیں گی۔ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تاریخ کے مختلف ادوار میں ان پر ذلت و خواری اور رسوائی مسلط ہوتی رہی، بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک، ہر دور میں ان کے ساتھ طرح طرح کے رسوا کن معاملات ہوتے رہے، کبھی یونانی، کبھی کلدانی بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی عبادت گاہیں بھی ڈھائی گئیں، ان کی کثیر تعداد کو غلام بھی بنایا گیا اور بری طرح ان کو پیٹا گیا۔ موجودہ زمانے میں مشرقی یورپ میں انہوں نے اپنا زبردست اقتصادی جال بچھایا تھا جسے ہٹلر نے پوری طرح تباہ کر دیا، اور آج اگر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک مملکت انہوں نے بنا لی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اجتماعی طور پر ختم ہونے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ جس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو اس کا انجام، نتیجہ وہی ہو سکتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان ربک لشریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، وہ جلد سزا دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، اگر کوئی باز آ جائے، توبہ کر لے، تو اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔